Wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1590. Sony 4K, Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Przekroczyliśmy, proszę Państwa, 50 tysięcy dzięki Państwa SMS-om, ale biegniemy dalej. 75, 45, SMS-y o treści pomoc. 18 już minęła, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Filip Jarek. Sejm przyjął nowelizację ustaw sądowych. Prezydenci Rosji i Białorusi rozmawiali o integracji obu państw. Znany i lubiany aktor Emilian Kamiński już po raz 10 zorganizował w swoim teatrze Wigilię dla bezdomnych. Sejm przyjął nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Poparło je 233 posłów, 205 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. Projekt wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Poseł PiS-u Marek Ast mówił, że przyjęcie ustawy było konieczne, aby zapobiec chaosowi w polskim sądownictwie. Aby zapobiec anarchizowaniu wymiaru sprawiedliwości, trzeba czasami podjąć szybkie działania. No zresztą mamy też uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa, która wzywała organy państwa do tego, aby po tych dziwnych, różnych działaniach sędziów podważających status innych sędziów państwo szybko zareagowało. Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, podkreślał, że ustawa jest krytycznie oceniana przez Komisję Europejską, która napisała w tej sprawie listy do polskich władz z apelem o wstrzymanie prac legislacyjnych. To jest list, którym obnaża się te wszystkie kłamstwa, którymi Państwo karmicie nas przez ostatnie 24 godziny. To jest list, który mówi prawdę o tym, że po raz kolejny przedkładacie projekt ustawy niezgodny z prawem europejskim. W bloku głosowań Sejm wybrał też Rafała Wojciechowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie również odrzucili weto Senatu, który wcześniej nie zgodził się na podwyżkę akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Jest zgoda unijnych ambasadorów na przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym uzgodnione w ubiegłym tygodniu przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że 9 krajów było przeciw, w tym Polska, 2 wstrzymały się od głosu. Nie wystarczyło to jednak do zablokowania regulacji. Polska, która ma największą flotę transportową w całej Unii, obawia się, że regulacje będą się wiązały ze wzrostem biurokracji i kosztów, a to doprowadzi do utraty konkurencyjności polskich przewoźników na unijnym rynku. Warszawa uważa, że kraje Europy Zachodniej, które naciskały na te przepisy, chcą pozbyć się tańszej konkurencji z Europy Środkowo-Wschodniej. Ale zastrzeżenia do uzgodnionych regulacji ma także nowa Komisja Europejska, która za kilka tygodni przedstawi swoją analizę i niewykluczone, że zaproponuje także zmiany. Komisja uważa, że uzgodnienia zawierają elementy, które są sprzeczne z unijną polityką klimatyczną, a chodzi przede wszystkim o obowiązkowy powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe, raz na 8 tygodni. Komisja uważa, że doprowadzi to do wzrostu emisji CO2 i zanieczyszczeń i spowoduje większy ruch na drogach. Zgoda ambasadorów nie kończy jeszcze prac nad przepisami. Teraz zajmie się nimi Parlament Europejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Sankt Petersburgu spotkali się prezydenci Rosji i Białorusi. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka rozmawiali o współpracy w ramach tak zwanego państwa związkowego. Rosyjski przywódca zauważył na wstępie, że w ciągu 20 lat nie zrealizowano wielu punktów zawartych w umowie o integracji Rosji i Białorusi. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Z kolei Aleksander Łukaszenka podkreślił, że w ciągu 2 dekad udało się Mińskowi utrzymać partnerskie stosunki z Moskwą. Mamy wspólną granicę, wspólne służby celne i wspólne ugrupowanie sił zbrojnych na zachodzie. Prezydent Białorusi, mówiąc o wspólnej granicy, nie wspomniał, że Moskwa już kilka lat temu zamknęła białorusko-rosyjską granicę dla obywateli państw trzecich. Komentując rozmowy prezydentów, rosyjski minister rozwoju gospodarczego Maksim Oreszkin oświadczył, że z 31 tzw. map drogowych, które mają pomóc w pogłębieniu integracji

Ale ciekawe, tego utworu nie znajdą Państwo na płycie, którą chcemy Państwu sprzedać. W studiu Piotr Kaczkowski, witam Cię raz jeszcze. Bo na pierwszej płycie zestawu The Wall jest zupełnie inna muzyka. Tam jest opisane, jest grzecznie Pink Floyd od samego początku do samego końca. Natomiast w środku, na płycie, jest zespół australijski Midnight Oil. No właśnie. Też pięknie grają przecież, prawda? No i dłużej grają, bo... Ale wybrałeś taki 60 minut. Utwór plakat wybrałeś, co to w zasadzie bardzo jest rozpoznawalne. 18 tysięcy, nie wiem, czy to dotarło do ciebie, mamy już za tę płytę. Za tę płytę z pomyłką. A zatem takiej płyty, no, chyba państwo nigdzie nie kupią. I jeszcze ewentualnie, gdybyś mógł dodać, to, a może ja dodam, że... To wiesz takie... co, to może zróbmy tak... To ty dodaj. Dobrze, to ja dodam, że na okładce płyty Roger Waters się podpisał, bo to jest jego dzieło życia. Natomiast na płycie, na której opisany Pink Floyd, a nie ma muzyki, Nick Mason, perkusista, napisał: to nie jest Pink Floyd, wykrzyknik, i złożył zamaszysty podpis z datą. Proszę Państwa, za tę niezwykłą płytę mamy 18 tysięcy złotych. Kto, proszę Państwa, da więcej? Zostań z nami, poczekaj, jeśli możesz. Nigdzie się nie spieszę. Do finału, bardzo dziękuję, bo to dopiero przed nami. 18 tysięcy, kto, proszę Państwa, da więcej? Wrócimy do karpia, panie Michale, bo to już 11 minut po godzinie 18, a tymczasem na antenie pani Wioletta. Pani Wioletto, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. I pan Artur z nami, przed nami finał. Panie Arturze, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Proszę Państwa, a w finale biżuteria podarowana przez parę prezydencką. Srebrna biżuteria to jest piękna brosza z kamieniem szlachetnym. To są spinki męskie do koszuli z orłem w koronie. Pani Wioletta proponowała 7,5 tysiąca, pan Artur 8 tysięcy za ten zestaw. Ja, proszę Państwa, tylko dodam, że do tego pudełka bardzo pięknego dołączona jest karteczka z serdecznymi pozdrowieniami, podziękowaniami za wsparcie akcji Święta Bez Granic, no i podpisy pani prezydentowej i pana prezydenta. Pani Wioletto, mam 8 tysięcy. Czy pani zaproponuje nieco więcej? No 800. 800 od pani Wioletty. Panie Arturze. 8500. 8,5 od pana Artura. 8600. 8600 od pani Wioletty. Po raz pierwszy, panie Arturze. 9000 za tę biżuterię. 9000. No muszę oddać już pierwszeństwo panu Arturowi. Pani Wioletto, tradycyjnie zaproponuję płyty. Płyty od programu trzeciego, oczekując dobrowolnej wpłaty na przykład. Dobrze. Jakie tam, nie wiem, dobrowolne, czyli? A, czyli ile pani proponuje? Tak. 300 zł? 333 na przykład przyjmę. 333, bardzo dobrze. Płyty prześlemy, ja dziękuję za wpłatę. Dziękuję. Pozdrawiam, ślicznie. Kłaniam się pani. Panie Arturze, mamy 9000, ale zna pan zapewne zasady, regulamin naszej licytacji. Ona jest otwarta do ostatniego momentu. Bardzo często zdarza się, że słuchacze dzwonią w ostatniej chwili i zdaje się, panie Arturze, że właśnie mamy taką sytuację. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Tomaszu, za biżuterię od pary prezydenckiej mam 9000, ile pan proponuje? 9500 zł. Można, proszę Państwa, jeszcze obejrzeć tę biżuterię na naszej stronie internetowej, stronie Trójki. Panie Arturze, 9,5 mam. Będzie postąpienie? Proponuję 10 tysięcy. 10 tysięcy od pana Artura. 10 tysięcy po raz pierwszy. Panie Tomaszu? 11 tysięcy. 11 tysięcy od pana Tomasza. 11 tysięcy po raz pierwszy. Pan Artur? To może podziękuję w takim razie. Panie Arturze, to ja panu dziękuję, proponując oczywiście zestaw płyt, wpłata dobrowolna w tym przypadku. Co pan na to? No to tak, może jak koleżanka poprzednio. 333 od pana Artura. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Proszę państwa, wciąż patrzymy na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Już powyżej 50 tysięcy. za sprawą Państwa SMS-ów, ale wciąż czekamy. 75-45, no marzy mi się, aby może dojść do 70 tysięcy, to jest wielce prawdopodobne. Spróbujmy. 75-45, SMS-y o treści pomoc. Panie Tomaszu, jest z nami jeszcze pan Roman. Panie Romanie, witam, dobry wieczór, halo? Ukłony serdeczne, dobry wieczór. Mam 11 tysięcy za biżuterię od pary prezydenckiej. Co pan proponuje? Ja proponuję 15. 15 tysięcy od pana Romana. Panie Tomaszu, sprawa zrobiła się bardzo poważna. Rozumiem, że może pan być zaskoczony. No jestem. Ale 15,5 tysiąca złotych jeszcze. Proszę. 15,5 tysiąca od pana Tomasza, pan Roman? 19? 19 tysięcy od pana Romana. 19 tysięcy. No to po prostu jest fantastyczna propozycja, no ale oczywiście muszę zapytać pana Tomasza. Panie Tomaszu, co pan na to? To ja dziękuję i też chciałbym przeznaczyć 1000 złotych. 1000 zł od pana Tomasza za zestaw płyt trójkowych. No to w sumie 20, brawo. No to w sumie to jest piękny wynik. Panie Tomaszu, kłaniamy się w imieniu całej trójki. I serdecznie pana pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego panu również dobrego. Przede wszystkim, panie Romanie. No cóż, chwilę odczekamy. Suma jest już bardzo poważna. Przypomnę, za tę biżuterię mamy 19 tysięcy złotych. Biżuteria od pary prezydenckiej. Czy ktoś ewentualnie da więcej? Ostatnia szansa. Być może za chwilę ktoś jeszcze się włączy. Czekam na informację. Panie Romanie, chwila niepewności. Troszkę pan zamarł, prawda? Tak, prawda. Proszę przyznać, bo ja tak słyszę. To bicie serca. Tak, i drżący głos, tak. Panie Romanie, a zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw biżuterii od pary prezydenckiej sprzedaję panu i bardzo panu dziękuję. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ukłonę. Za 19 tysięcy złotych. Program trzeci Polskiego Radia, 16 minut. Po godzinie 18. Dzięki Państwa SMS-om mamy 56 tysięcy, 15 złotych, 75, 45, wciąż czekamy na SMS-y o treści pomoc. Wystarczy jeden. Kto zresztą nie wysłał jeszcze SMS-a? Ręka do góry? A? No proszę. 75, 45, potrzebne SMS-y o treści pomoc. A za chwilę, proszę Państwa, w trójce finał związany z magiczną kulą od kabaretu Ani Murmuru. Magiczna kula niezwykła, o niezwykłych możliwościach, to już ustaliliśmy. Do tej kuli dołączony jest zestaw płyty DVD z występami kabaretu Ani Murmuru. Co więcej, zaproszenie na występ, na dowolnie wybrany przez zwycięzcę licytacji występ. Zresztą zwycięzca będzie gościem honorowym podczas tego występu. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze można włączyć się do licytacji. A tymczasem na koncie fundacji dzięki SMS-om 58 360 zł. Czy ktoś jeszcze może nam pomóc? 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Codziennie jest gwiazdka, aby dziś na pewno w trójce. Panie Jacku, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór panu, panie Kuba. Bardzo się cieszę, że mam możliwość jeszcze raz porozmawiać. A jak ja się cieszę, zwłaszcza, że jesteśmy już w finale, panie Jacku, i udało się. Tak, powalczymy. Tak. Jest z nami również pan Tomasz. Panie Tomaszu, dobry wieczór. Dobry wieczór, ponownie. Proszę Państwa, licytujemy magiczną kulę od kabaretu Ani Mru Mru wraz z prezentami dodatkowymi. Pan Jacek proponował 9333, pan Tomasz 10. Zatem, panie Jacku, no wszystko w pana rękach. No, 10333, to takie... Proszę bardzo. Tak jest. Też wydało mi się to oczywiste. Cieszę się, że i pan doszedł do tego wniosku. Panie Tomaszu, co pan na to? To może 10500? 10500 od pana Tomasza. Pan Jacek? 10666. Proszę bardzo. Od pana Jacka. Pan Tomasz? 10999. Bardzo proszę. Pan Jacek? 11333 od pana Jacka. Pan Tomasz? 11666. Jasna sprawa, od pana Tomasza. Pan Jacek? Panie Kubo, ja spasuję, ale mam inną propozycję. Już kiedyś od pana kupiłem nic. A to pan właśnie, tak? Tak, to już trochę minęło. Oj, to parę lat, za tak. To nic zaproponować 6333 i chyba będzie wtedy okej. Okay. Tyle, że nic już sprzedałem. Może... Ale to może być nic z podpisem kabaretu Ani Mru Mru. Do odbioru nie muszą daleko jeździć. A to dobrze, to jest bardzo piękna propozycja i absolutnie przyjmuję. Zatem odnotujmy, pan Jacek kupił nic, ale tym razem od kabaretu Ani Mru Mru za 6333. I bardzo panu i panie Jacku za tę propozycję dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję uprzejmie. Czy rozumiem, że ktoś oddzwoni do mnie jeszcze? No, proszę pana, będziemy dzwonić do pana tak 4 razy dziennie, do znudzenia. Panie Kubo, to do usłyszenia w przyszłym roku. Aż pan spam zgłosi. Do usłyszenia, panie Jacku, za rok. Wszystkiego dobrego. Panie Tomaszu, zatem sporo wskazuje na to, że magiczna kula kabaretu Ani Mru Mru trafi do pana. No, niezmiernie się cieszę. Ja bym się... Właśnie stoję przed ścianą, na której wisi... diamentowa płyta DVD kabaretu Ani Mru Mru, tylko zastanawiam się, jak kulę na ścianie powiesić. Oj, proszę pana, a jeszcze panu powiem, że to jest słynna kula, ponieważ ona w internecie można znaleźć ten występ kabaretu Ani Mru Mru i wtedy pan tę kulę też będzie mógł oglądać. 11666, rozumiem, że cóż, możemy finalizować, tak? No myślę, że tak. Po raz pierwszy, po raz drugi... Po raz trzeci nie będzie, bo jest jeszcze z nami pan Piotr. Panie Piotrze, dobry wieczór, hello. Dobry wieczór, panie Kubo, ponownie. Dobry wieczór. W sprawie magicznej kuli, na jakiej kwocie tam się zatrzymaliśmy, bo niestety... Oj, proszę pana, to w ogóle nie ma o czym mówić, tam niecałe 12 tysięcy. Niecałe 12 tysięcy, czyli możemy zrobić 1,1666. A nie, bo tyle to mam. Aha. No to zróbmy w takim razie 1,667. 16 tysięcy, czy ja dobrze rozumiem? Nie, 1,1667. Tylko o złotóweczkę. No to takie postąpienie, no jest. Oczywiście, że nie ma minimum, także absolutnie to szanuję. Pan Tomasz zatem, panie Tomaszu, zechce pan zaproponować więcej? No, chyba tak. 11999. 11999 od pana Tomasza. Panie Piotrze, no i co pan na to teraz? Aha. Proszę poczekać, bo jestem w samochodzie i tutaj żona za chwileczkę... Za chwileczkę... Spojrzenie ostre, a nie chcemy spowodować wypadku. Jasne. 11999. To nie, to spasujmy, ale zróbmy tak, że... Tak jak pan Jacek, nic za 333. Dobrze, zatem drugie, to może już nic było, to teraz może coś jeszcze. Coś jeszcze od kabaretu Ani Mru Mru z autografami, dobrze? No dobrze, to zróbmy 333. Za 3333. Nie, za 333. Za 333? Za 3 trójki, tak jest. Ojej, ale to wie pan, to coś jeszcze to będzie bardzo skromne za 333. To może być skromne nic, panie. A rozumiem, dobrze, panie Piotrze, oczywiście przyjmuję i bardzo serdecznie panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt i do usłyszenia za rok. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że wcześniej, ale za rok zapewne w sprawie licytacji. Proszę Państwa, powoli zbliżamy się do 60 tysięcy dzięki Państwa SMS-om. 75 45 75 45. Oczywiście cały czas możemy wysyłać te SMS-y również na początku stycznia, bo finał naszej akcji dopiero na początku stycznia. No ale ciekaw jestem, czy rzeczywiście przekroczymy dzisiaj 70 tysięcy, a takie mamy marzenie. 75 45. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc. Panie Tomaszu, po raz pierwszy, po raz drugi przypomnę, że mamy 11 999, no ale mamy jeszcze wpłaty dodatkowe, prawda? Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci magiczną kulę panu sprzedaję, panie Tomaszu. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Ja również dziękuję. Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego i miłego wieczoru. Wesołych świąt życzę wszystkim słuchaczom. Pan również, kłaniamy się. Państwu również w Trójce. 25 minut po godzinie 18, program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę, proszę Państwa, finał, a w roli głównej podwójnie platynowa płyta Męskie Granie 2018. Prezenty od Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadły. Dziękujemy raz jeszcze. Kłaniamy się panom. Przypomnę, proszę Państwa, że za te płyty oprawione za szkłem mamy już 13 tysięcy i jeszcze można włączyć się do licytacji. Zatem 7 trójek na początku 22, a za chwilę finał. Dzięki dziś tylko wysyłanym SMS-om od godziny 16, no od 16.10 mamy, proszę Państwa, no już przekroczyliśmy 60 tysięcy, zmierzamy w stronę rekordu popołudniówek, jeśli chodzi o zbiórkę za sprawą SMS-ów. 75 45, 75 45, czekamy na SMS-y wciąż o treści pomoc. Tymczasem pan Maciej, panie Macieju, dobry wieczór. Dobry wieczór. 12,5 tysiąca mam od pana za podwójnie platynową płytę Męskie Granie 2018. Od pana Mikołaja. Dobry wieczór, panie Mikołaju. Dobry wieczór. Mam 13 tysięcy, zatem panie Macieju, grzecznie zapytam, czy zechce pan zaproponować więcej? Tak, oczywiście. Proponuję 14 tysięcy. 14 tysięcy od pana Macieja. Pan Mikołaj? Ja proponuję 14,333. 14,333 od pana Mikołaja. W takim razie pan Maciej. To ja proponuję w takim razie 15 tysięcy. 15 tysięcy od pana Macieja. Pan Mikołaj. W takim razie proponuję 15,333. Naturalnie, to teraz pan Maciej. Dla odmiany. To w takim razie ja proponuję 17 tysięcy. To w takim razie pan Mikołaj proponuje 17,333. Domyślam się, że w takim razie pan Maciej też ma propozycję, prawda? Mam propozycję, oczywiście proponuję 18 tysięcy. 18 tysięcy od pana Macieja. Coś mi podpowiada, że pan Mikołaj w takim razie też pewnie chciałby coś dodać. O, 333. Bardzo proszę. 18 333 zł za podwójnie platynową płytę Męskie Granie 2018. To są płyty Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadły. Panie Macieju? No ja niestety nie mogę odpuścić, bo licytuję dla siostry. Pojechała na jogę. Aha. Powiedziała mi, że jak nie wylicytuję, to święta poza domem. Mhm. Więc 19 tysięcy. 19 tysięcy. No to pan nie ma wyjścia. Nie wiem, czy by słusznie pan to ujawniał, bo teraz, wie pan, troszkę mamy pana w garści, panie Macieju. Panie Mikołaju, co pan na to? O 333 wyżej. Naturalnie, 19333 od pana Mikołaja. Pan Maciej. No ja za ciosem, 20 tysięcy. 20 tysięcy od pana Macieja. Pan Mikołaj. 333. I tak do 19, panowie, tak? Panie Macieju, co pan na to? Mam 20 333. To może, żeby odstraszyć przeciwnika? 21. 21 od pana Macieja. Pan Mikołaj? 333. A pan też bez kolacji zostanie, tak? W razie czego? Tak może być, tak. Panie Macieju, co pan na to? No, święta pod dachem muszę mieć, więc 23. 23 tysiące od pana Macieja. Panie Mikołaj. 23333. Ależ trafiło się dwóch finalistów. Panie Macieju, czyli domyślam się, że w ciemno mogę zaproponować 24, czy tak? Nie. Nie. 25. Ha, 25 tysięcy od pana Macieja. Pan Mikołaj? No ja widzę, że jednak... Determinacja jest potworna, tak. Determinacja potworna, więc... Ale wie pan, ja bym tak jeszcze rzutem na taśmę sprawdził pana Macieja, jak bardzo jest to poważna determinacja i dorzucił te pana słynne 333. Panie Kubo, zrobię to dla pana... Sprawdźmy, sprawdźmy, tak. Panie Macieju, co pan na to? No to w takim razie 26. 26. Panie Mikołaju, to, Kubo, nie to ma, teraz nie, nie, no nie ma rady. Nie, nie, to nie widać, rady, że to trafiliśmy na zupełnego, cudownego obłąkańca, więc to z takim czymś to sobie nikt nie poradzi. Nikt nie poradzi. Nie, tak, nie. Gratuluję panu. Panie Mikołaju, płyty mam dla pana w charakterze nagród pocieszenia, z tym, że jak pan zna te nasze zasady, tę nagrodę pocieszenia trzeba sobie kupić. Oczywiście, jak najbardziej. Płyty poproszę, nie wiem, standardowo 1000 zł, tak? Ale 5 kubków bym poprosił też za 333 każdy, jeśli cena się nie zmieniła. Nie, cena się nie zmieniła, czyli 1000 zł mam od pana i 5 razy 333 za 5 kubków. Naturalnie odnotuję. Bardzo panu, panie Mikołaju, dziękuję. Panie Macieju, po raz pierwszy... Po raz drugi 26 tysięcy, ale mam świetną dla pana wiadomość. Otóż dodzwonił się nagle pan Marek. Panie Marku, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Panie Marku, mamy za te dwie platynowe płyty 26 tysięcy. Co pan proponuje? A ja mam propozycję dla mojego adwersarza, może nie codzienną, żeby spędził święta w domu. A ja też proponuję, że ja zapłacę drugie tyle i płytami się podzielimy. No, propozycja niezwykła, panie Macieju. Decyzja należy do pana. Okej, myślę, że w porządku. Panie Macieju, dziękuję za to, że pan się zgodził, bo w ten sposób dzięki panu i panu Markowi mamy 26 tysięcy więcej, czyli w sumie mamy 52 tysiące. Nieprawdopodobne. Panie Macieju, zatem zrobimy tak. Najpierw sfinalizuję pana udział w licytacji. To się rzadko zdarza, ale tak się stanie za chwilę. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... Jedną płytę panu za 26 tysięcy sprzedaję i bardzo panu gratuluję. Panie Marku, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci drugą płytę panu sprzedaję również za 26 tysięcy. Panowie, brawa, dziękuję. Dziękuję panu. No i jeszcze taki mały drobiazg, jestem ciekaw, jak panowie się podzielą. Bo jeśli się zdarzy, że akurat będzie ochota dwóch panów na płytę jednego artysty, to może być kłopot. Ale jak podejrzewam, takich dżentelmenów... Ja niestety muszę się wtrącić, bo tutaj mam nadzieję, że pierwszeństwo będzie dla mnie i płyta Zalewskiego do mnie poleci. To mówił pan Maciej, tak? Tak, pan Maciej. Dobrze, Panie Macieju, z ust mi pan to wyjął. Bardzo panu dziękuję, że pan wybrał tą płytę. A, no to świetnie. No proszę, jak się złożyło. Mówiłem, że cuda. Mówiłem, uprzedzałem. Panowie, dziękuję. Miłego wieczoru. Kłaniam się panom. Dziękujemy. Do usłyszenia. 27 minut do wszystkiego dobrego. Jeszcze będzie okazja, mam nadzieję, aby złożyć sobie życzenia. 27 minut pozostało do 19. Oj, czarno to widzę. Mówię czarno z czasem, ale spróbujmy. Proszę Państwa, jest szansa na przekroczenie 70 tysięcy dzisiaj. Nieprawdopodobne, a jednak jeszcze kilku tysięcy dosłownie brakuje. 75, 45, 75, 45. Wciąż czekamy na SMS-y o treści pomoc. 75, 45. Bardzo Państwa o te SMS-y prosimy. No cóż, a za chwilę następny finał. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Really? He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Proszę Państwa, niezwykły prezent w tym roku nam się trafił, mianowicie oryginalne celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Pani Aleksandro, dobry wieczór. Dobry wieczór. Od Pani miałem 16 czy 16333 za te... 16333. A tak podejrzewałem, tak. Za te celuloidy oryginalne, ja to nazywam klisze, ale tak profesjonalnie to się na to mówi, celuloidy. Panie Sebastianie, pan proponował 17. Dobry wieczór. Tak jest. Dobry wieczór, panie. No to zaczniemy od pani Aleksandry. Pani Aleksandro? No to ja 17333. Naturalnie. Pan Sebastian? 17500. 17,5 od pana Sebastiana. Pani Aleksandro? 18,330. 18,333. Panie Sebastianie? 18,5 od pana Sebastiana. Pani Aleksandro? 19,333. 19,333. Panie Sebastianie? 19,5. Naturalnie. Pani Aleksandro? 20,5. Od pani Aleksandry? 21,333. 21,333. Pan Sebastian, panie Aleksandro, ile? 22,500. 22,5 od pani Aleksandry. Panie Sebastianie? 23. 23 tysiące. 23 tysiące po raz pierwszy dla pana Sebastiana. Pani Aleksandro? 24. 24, pani Aleksandra. Panie Sebastianie? 25. 25. 25 tysięcy od pana Sebastiana. Panie Aleksandro? 26 tysięcy. 26 tysięcy. Panie Sebastianie? No to ja, panie Kubo, muszę pogratulować. Chcę pogratulować pani Aleksandrze i w tym momencie tutaj się kończy. Tradycyjnie. Mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnej. Też mam taką tradycyjnie nadzieję. Tradycyjnie płyty. No właśnie, za ile te płyty tradycyjnie? Nie wiem, no co pan proponuje? 1000 zł będzie dobrze? 1000 zł i kubeczki 500, dwa kubeczki 1500. Dobrze, 1500 deklaracja pana Sebastiana. Mnie w tym wypadku naprawdę to jest ryzykowne, aby mnie pytać, co ja proponuję, bo ja, wie pan, podam jakieś szaleństwo i... Ach, 1500. Bardzo panu dziękuję, panie Sebastianie, za to wsparcie, za ten dar. Panie Aleksandro, za chwilę finał. Ja tylko przypomnę, proszę państwa, tak niewiele brakuje do 70 tysięcy. A kto wie, jeszcze 20 kilka minut popołudniowej audycji, a może będzie prawie 80? Za sprawą SMS-ów, bo w tej sprawie informuję i przypominam. 75, 45. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. 75, 45. Konieczne, potrzebne, ważne, o treści pomoc. Panie Aleksandro, 26 tysięcy za oryginalne celuloidy z Reksiem. Po raz pierwszy, po raz drugi, no i cóż, po raz trzeci sprzedałem. Mogę o coś prosić, panie Kubo? To tam 26333, jeśli będę mogła pozdrowić moją koleżankę Joasię z Rudawek. Ależ bardzo proszę, pani... Dziękuję. Joanna z Rudawek. A jak się nazywa? Rudawek. Jak się nazywa pani Joanna? Klich. Proszę bardzo. Pani Joanno, serdecznie panią pozdrawiamy. Pani Aleksandro, bardzo pani dziękuję. Ale jaka radość. To chyba tak. Bardzo się pani nastawiła na ten prezent, prawda? Bardzo, bardzo. I tak miałam, na szczęście nie doszłam do tego limitu, gdzie byłoby mi żal. Szkoda, że ja tego limitu nie znałem. Bo bym oszukiwał. Pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję, wesołych świąt. Kłaniam się pani. Wszystkiego dobrego. 26 333. No pięknie. Dwadzieścia minut do 19:00. Cicha noc, to dopiero przed nami. Tu program trzeci Polskiego Radia. Trójkowa świąteczna licytacja. Mam niesamowitą, jak sądzę, dla państwa wiadomość. Teraz to już bardzo niewiele. Brakuje nam do 80 tysięcy w związku z naszą zbiórką SMS-ową. No, teraz to już żartów nie ma. Proszę państwa, spróbujmy. 75, 45, 75, 45. Wciąż czekamy na państwa SMS-y. O treści pomoc, że niewiele troszkę przesadziłem, bo troszkę jednak brakuje. Ale mamy 73 tysiące 15 złotych. To już jest rekordowy wynik, jeśli chodzi o zbiórki SMS-owe popołudnia. Kto wie, czy będzie 80? 75, 45. 75, 45. Czekamy na SMS-y, SMS-y o treści pomoc. A tymczasem finał, proszę państwa, to już za chwilę finał związany z koszulką Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego. Także do tego jubileuszowa koszulka PZPN z autografami piłkarzy naszej kadry. Obie koszulki pięknie przygotowane, na paszportu, za szkłem, oprawione, w ramach, bardzo eleganckich. Pan Arkadiusz, dobry wieczór panu, halo? Dobry wieczór, witam. Panie Arkadiuszu, pan proponował 16, prawda? Tak. A tymczasem jest z nami również pan Jarosław. Panie Jarosławie, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Pan Jarosław proponował 18. 18 tysięcy złotych. Zatem, panie Arkadiuszu, co pan i na to? 333 złote. A do tego stopnia, rozumiem. Panie Arkadiuszu. 19 tysięcy. 19 tysięcy. 19 tysięcy po raz pierwszy, panie Jarosławie? Podbiję o 1000. Zatem mamy 20 tysięcy za tę koszulkę. 20 tysięcy po raz pierwszy dla pana Jarosława. Panie Arkadiuszu? 21 tysięcy. 21 tysięcy od pana Arkadiusza. 21 tysięcy po raz pierwszy. Panie Jarosław? 23 333. Panie Arkadiuszu? No niestety, pasuje, nie dam rady. No, ale wie pan, stawał pan, jak to się drzewi, mawiało bardzo, bardzo dzielnie, panie Arkadiuszu. Mam tradycyjnie zestaw płyt kompaktowych dla pana. Czy zechciałby pan ewentualnie w ten sposób wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja? Oczywiście, że tak. A jaką kwotą? Proponuję 2000. 2000? Aha, a jeden warunek stawiam. Tak, tak, bardzo proszę. Prosimy o autograf pana Marka Niedźwieckiego na tych płytach. Proszę bardzo. Myślę, że jesteśmy w stanie przekonać pana Marka, aby taki autograf dla pana złożył. Pozdrawiam panie Arkadiuszu i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Panie Jarosławie, mamy od pana 23 333, no ale dodzwoniła się do nas pani Urszula. Jak to w życiu? Dzień dobry. Tak bywa. Jak to w życiu kobieta miesza troszkę. No właśnie, no. Tak. No, w tak bywa. Celu. Pani Urszulo, oczywiście. Ile za te koszulki? 25. 25 od pani Urszuli. Zdaje tak? się, że poważni kibice są w domu, którzy czekają na taki prezent. Tak podejrzewam. Jest dwóch chłopaków. Aha. Pani Urszulo, od pani 25. Panie Jarosławie. Ja nie będę zdradzał swojej determinacji i powodów na razie. Jasne. Ale dokładam 1000 złotych. Mamy 26 zatem. 26 tysięcy po raz pierwszy dla pana 27. Jarosława. 27 dla pani Urszuli po raz pierwszy. Panie Jarosławie? Super, ale muszę dołożyć 1000 złotych. 28 od pana Jarosława. Pani Urszula? 29. 29 od pani Urszuli. Pan Jarosław? No to wiadomo, teraz to padnie 30 333. Tak, podejrzewałem, że to tak się może stać, tak. 30 tysięcy, 31 już od pani Urszuli. Szybka odpowiedź, panie Jarosławie? Ja to tak jak poprzednik z tym świętami w domu. Aż czyli tak. 31 333. Naturalnie, pani Urszulo? 32. 32 tysiące za te dwie koszulki od pani Urszuli. Panie Jarosławie? No to znowu taka fajna. Prawda? Liczba 33, 333. Aż się prosi, pani Urszulo. Teraz pani. 33. Końcówkę pani Urszula była łaskawa dodać? Tak. Panie Jarosławie, co pan oczywiście na to? Czyli teraz jest jaka? 33 333. To była moja kwota, ale dobrze, idziemy dalej. Mhm. 34. 34 od pana Jarosława. 34 333. Panie Jarosławie, ciekaw jestem, jak to się skończy. Jak to jest teraz, jak powinienem się zachować w stosunku do kobiety, ale walczę. 35. Oczywiście. 35 333. 35, 333 od pani Urszuli. Panie Jarosławie? Cieszę, że się nam tak to układa. A jak ja się cieszę. No właśnie, zaraża pan wszystkich. A jak znajomi z Fundacji Świętego Mikołaja się cieszą, jak dzieciaki się ucieszą. Bo to będą bardzo dobrze, proszę państwa, wydane pieniądze. Ja tak też myślę. Dokładam 1000 złotych. 36, rozumiem, tak, panie Jarosławie? Wie pan, w nerwach, jak to się mówi, ludzie się gubią, więc dlatego mówię, że dokładam 1000 i ma pan liczy przecież. 36. Pani Urszulo? Nie zawsze na korzyść, ale zawsze na korzyść fundacji. 37. 37 od pani Urszuli. Dobrze, że mojej żony nie ma. 38. Ale... 39. Żona, mam nadzieję, nie wróci szybko, prawda? Żona ponoć słucha. Aha. Także to marne pocieszenie, że akurat nie ma żony w domu, tak? Wykręcić się nie wykręci. Tyle, że mnie nie chwyci, telefonu nie wyrwie. Wie pan, proszę zrzucić wszystko na mnie, że to przeze mnie, dobrze? No, już tak, to ja wiem. A, robił pan tak przez lata, tak? Nie, to pan tak właśnie już moją żonę. Aha, bo ja... Ja miałem ukleił, że ona tak, to tam za wiele. Mhm. Już się panu tyle razy, że tak powiem, uległa, jak to pan mówi. Mhm. Więc idziemy dalej. Ja myślę, że teraz okrągła kwota 40. 40 tysięcy. 40 tysięcy po raz pierwszy. Pani Urszulo? Daję 41. 41 od pani Urszuli. Brawo. Panie Jarosławie. Ja mam jeszcze płytę The Wall do sprzedania. Proszę o tym pamiętać. I chcę pamiętam zdążyć. Niestety, że to jest ostatnia w tym roku. To prawda. Dlatego to taka szansa. Ja bym, panie Jarosławie, może to odstraszy panią Urszulę. Ja bym zaproponował 43 i zobaczymy, co zrobi kontrkandydat. Proponuję 42. A, 42, pani Urszula. Już teraz. Aha. No tak. No to może no to wiele... co ja mam zrobić? No przecież jak pan sam wiedział, że zaproponuje ja 43, to tak musi być. No tak, tak. Ale ja mam magiczną kulę, wie pan. Kładę dłonie. I co ona mówi? Na najbliższe 3 dni co się ze mną będzie działo? Człowiek, no wie pan, chwila, spojrzę w kulę. Ma pan spotkanie z żoną, takie bardzo niezwykłe, należące do tych kategorii takich kosmicznych spotkań. To ja niestety już chyba muszę spasować. No zaraz, chwileczkę, ale to pan Jarosław powiedział, aha, czyli 43, pani Urszulo. No pan Jarosław powiedział 43. Tak, to padło, rzeczywiście, żarty żartami, ale to padło. Pani Urszulo, no bo suma zrobiła się zupełnie szaleńcza, prawda? No tak. Mega. Pani Urszulo, jak tak zwykle, jak zwykle proponuję zestaw płyt. Zestaw płyt, może kubków, jeżeli ma pani takie życzenie. Mam zestaw, tak, zestaw płyt, bardzo chętnie, z podpisem pana i pana mana, jeśli oczywiście bardzo proszę. Jest to możliwe. A ile pani proponuje za ten zestaw? 5000 zł. 5000 zł, to piękna propozycja i bardzo pani Urszulo za to serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. A mógłby pan pozdrowić kogoś? Albo ja bym mogła pozdrowić? Ależ naturalnie. Wiem, czym... Proszę teraz to zrobić, po prostu. To pozdrawiam moje kochane dzieci, Pawełka i Wiktorka i mojego kochanego męża, który niestety chyba jeszcze tego nie słucha, Tomka. Wszystkiego dobrego, ale trzeba przyznać, że mama była bardzo, bardzo dzielna w licytacji. Pani Urszulo, kłaniamy bardzo się. Dziękuję. I dziękuję. Dziękuję. To ja dziękuję. Dziękuję w imieniu fundacji. Dziękuję w imieniu dzieciaków. Panie Jarosławie, ależ kto pan teraz wylicytował. Zadzwoni? Teraz to chyba już się nie spodziewam telefonów, wie pan, przy takiej sumie. 43 tysiące po raz pierwszy. Po raz drugi, 43 tysiące za dwie koszulki. Biedna to oczywiście koszulka Bayernu Monachium z autografem Roberta Lewandowskiego. Druga to rocznicowa koszulka PZPN-u z autografami naszych reprezentantów. Obie pięknie oprawione po raz pierwszy, po raz drugi. Po raz trzeci sprzedałem i bardzo panu gratuluję. Bomba. Teraz ja muszę kogoś pozdrowić. Bardzo proszę, naturalnie. Pierwsze muszę pozdrowić moją żonę, Anię. Aniu, nie tylko ty wygrywasz na licytacjach i mi się udało. Po drugie muszę pozdrowić mojego ukochanego chrześniaka. Ale żona Gabrysia. Powie, ale ja wygrywam płacąc 10, a nie 43. A po trzecie muszę pozdrowić moich kumpli, przyjaciół i powiedzieć, nie jadę z wami niestety w przyszłym roku na obiecane wakacje. Tak. Panie Jarosławie, naprawdę ja bardzo doceniam to poświęcenie i bardzo serdecznie panu dziękuję. Kłaniam się panu. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Po prostu wszystkiego dobrego. 9 minut pozostało do 19:00. Proszę państwa, finał przed nami. To już za chwilę. Płyta The Wall, prezent od Piotra Kaczkowskiego z podpisami muzyków Pink Floyd. Płyta, jak już wielokrotnie opowiadaliśmy, z pomyłką. Płyta z autografami. Takimi autografami nie do zdobycia, bo z autografami, wpisami komentującymi tę pomyłkę. Pan Piotr za chwilę obok mnie. Proszę państwa, ja tylko wspomnę, że ojej, brakuje 2000 do 80 ze zbiórki SMS-owej dziś. Może się uda. 75 45 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomocy dla wszystkich, którzy teraz wysyłają SMS-y. Właśnie ta piosenka. Take us away. Finał finałów, proszę Państwa, przed nami w roli głównej niezwykła, niepowtarzalna płyta. To w tym roku ostatnia licytacja. Piotr Kaczkowski obok mnie. Dobry wieczór raz jeszcze. Jeszcze raz. Raz jeszcze ja. Dziękuję za ten prezent, za pomysł, za niezwykłość tej płyty. A na antenie pan Wojciech. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór panom. 18 tysięcy pan zaproponował za tę niezwykłą płytę, ale pan Sebastian zaproponował 20. Dobry wieczór, panie Sebastianie. Dobry wieczór, panie Kubo, ponownie. Ponownie, panie Sebastianie, 20 od pana, zatem zaczynamy od pana Wojciecha. Panie Wojciechu, co pan na to? Mamy 20. 333 dodaję. Proszę bardzo, 20 333 od pana Wojciecha. Pan Sebastian? 20,5. 20,5 od pana Sebastiana. Panie Wojciechu? 30,5 Na szefa na chwilę. Dobrze. Co na to szef? Nie. No, szefowa mówi dość. Szefowa mówi dość? Tak, szefowa mówi dość. A może chociaż szefowa pozwoli jeszcze na 1000 zł, tak symbolicznie? To ja bym wolał z panem zrobić takiego deala pobocznego, że ja tak czy siak wpłacę na fundację 2000 zł. Aha. A pan mi na przykład prześle kubek. No nie, ja panu za 2000 to proszę pana, panie Wojciechu, prześlę cały zestaw płyt i kubek również. Także to będzie taki zestaw. Taki zestaw? Tak. A jakby pan na przykład poprosił pana redaktora Wojtka Manna i panią redaktor Annę Gacek, żeby dwa słowa skrobnęli na kubku? Proszę bardzo, z przyjemnością jak poproszę. Się uda, jak dobrze. Się uda, to bardzo fajnie, a jak nie, to okej. Na pewno się uda, panie Wojciechu, i bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i kłaniam dziękuję, się panu. Pozdrawiam. Dziękuję. Panie Sebastianie, mamy 20,5 tysiąca złotych, czy tak? Tak jest. Ale to już historia, muszę panu powiedzieć, bo to pan Adam. Panie Adamie, tak, dobry wieczór, witam. Panie Adamie, słyszymy się? Dobry tak. Wieczór, dobry wieczór. Ile pan proponuje? Jaka była ostatnia cena? Oj, proszę pana, coś w okolicach 21, 2, tak dokładnie nie pamiętam nawet. No to 22. 22. 22 tysiące od pana Adama. Pan Adam, 22 tysiące złotych. Panie Sebastianie, co pan na to? No to 22,5, spróbujmy. 22,5 od pana Sebastiana. Pan Adam, panie Adamie? 23. 23, 23 tysiące po raz pierwszy. Pan Sebastian? Ojej, no to 23,5. 23,5 tysiące od pana Sebastiana. Pan Adam, panie Adamie? 25. 25 tysięcy. 25 tysięcy od pana Adama. Pan Sebastian? No to 25,5, spróbujmy. Spróbujmy. Może to wystraszy pana Adama. Panie Adamie, jest pan wystraszony? No, wystraszyło. Wystraszyło. Podziałało, tak? Tak. Podziałało, podejrzewam, mobilizująco. No, to był mój limit. Te 25, tak? 5, tak jest, tak jest. Te 25, jakaż szkoda. Ale zazdroszczę. No dokładnie. Panu Sebastianowi. Panie Adamie, tradycyjnie zainteresowany pan zestawem płyt kompaktowych? Od trójki? Kubki bardziej kubki. Proszę bardzo, a ile tam tych kubków pan sobie życzy? A 4 bym potrzebował. 4, aha, 4. A po ile kubek, jak się umawiamy? Po 500. Cieszę się, że teraz na rynku kubki zdrożały. To zła informacja dla pozostałych słuchaczy. Proszę państwa, mam ogłoszenie. Otóż kubki już na giełdzie nie są sprzedawane po 333, tylko po 500. Bardzo przepraszam. Bardzo panu, panie Adamie, dziękuję. Zatem od pana ma 2000. Kubki oczywiście prześlemy. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, panie Sebastianie. Pan proponował 25,5 tysiąca. Dobrze pamiętam, prawda? Tak jest, zgadza się. No to mam świetną wiadomość, bo to już historia. Dodzwonił się do nas pan Jacek. Panie Jacku, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Panie Jacku, za tę niezwykłą płytę, niepowtarzalną, z autografami muzyków, płyta z pomyłką, ile pan proponuje? 26 tysięcy. 26 tysięcy od pana Jacka, 26 tysięcy. Panie Sebastianie, No to 26,5. 26,5 od pana Sebastiana. Panie Jacku. 27. 27 tysięcy od pana Jacka. Pan Sebastian? Ojej, 27,5. 27,5. Pan Jacek? 28. 28 tysięcy. 28 tysięcy po raz pierwszy. Pan Sebastian? 28,5. Pan... 29. 29, pan Jacek. Panie Sebastianie. No to, tak, 29,5. 29,5 tysiąca. Dobrze. 29,650. 29,650, dobrze pamiętam? Panie Jacku? O! Chyba rozmowa została przerwana, ale za chwilę połączymy się z panem Jackiem. Tymczasem jest jeszcze z nami pan Sebastian. Panie Sebastianie, słyszymy się? Tak, tak, słyszymy się. Mam 29,650, jeśli dobrze usłyszałem. Co pan na to? No to jeszcze głębiej rękę do kieszeni, 30. 30 tysięcy i znów na antenie pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo, mamy 30 tysięcy. Co pan na to? 33, 333. Możemy grać... 30,333. To od pana Jacka, jak się domyślam. Pan Sebastian. Panie Sebastianie. To już chyba po sam łokieć teraz do kieszeni. Rękę i 30,5. 30,5 tysiąca. Po tym barku jeszcze daleko. Pan Jacek. No to dobrze, to 30,999. 30,999. To pan... Już straciłem orientację. Pan Sebastian. Panie Jacku? Tak, nie. To pan Jacek. Pan Sebastian teraz, tak. Tak. No to 31,333. Panie Jacku? Wygrał pan.